dada zetu na mama zetu, ikiwa umesikia mwanao ameenda jihad, usisikitike kuwa atakufa. Akibaki mjini atakufa, na akienda jihadi atakufa. Silaha haikaribishi kifo cha mtu, na nyumba haiweki mbali na kifo cha mtu. Kifo cha mtu ni siku ile ameandikiwa kufa. Kwa hivyo vijana wetu watakapoamua kwenda kuwasaidia ndugu zao, ikiwa ni Somalia ndipo ambapo ni karibu, mamama ombeeni dua, watoto wale wafe mashuhada, kwa sababu atakapokufa shahidi anaruhusa ya kuwaombea jamaa zake 70 watoke ndani ya janna, au atukue ande akaretie ndani ya janna. Amen. Mama ewewe ma makafiri wa maliza umma, wameua ndugu kidhulma, hawajali wazee wa mama, wamemwaga damu kinyama, wallahi sitorudi nyuma, wamemwaga damu kinyama, wallahi sitorudi nyuma, wallahi sitorudi nyuma. Mama ewewe ma wamechezea dini yangu, wakatusikipenzi changu, nabii bora wa ulimwengu, nasonga na silaha yangu, na waoa unje uchungu, nasonga na silaha yangu, na waoa unje uchungu, na waoa unje uchungu. Mama ewewe ma, toka karne watawalaji, ushujaa kwetu ni kipaji, tumerithi upiganaji, twaitika mwito wa wahitaji, Kutsi bashiri ukomboaji, twaitika mwito wa wahitaji, Kutsi bashiri ukomboaji, Kutsi bashiri ukomboaji. Mama ewewe ma, vita vikiwaka vumbini, twakabili risasi vifuani, kama wandazimu vichwani, sisi kiwa na misioni, asusini mushingo chini, sisi kiwa na misioni, asusini mushingo chini, asusini mushingo chini. Mama ewewe ma, nikipi hukuhuzunisha, jeraha halijanitabisha, nani kifasifikiri kuisha, Mola maisha adumisha, shahada ya tutamanisha, Mola maisha adumisha, shahada ya tutamanisha, shahada ya tutamanisha. Mama ewewe ma, umelea nguzo za dini, ma umenijaza imani, tutapunga hewa peponi, milele tuwe furahani, wa mama nyote mumoyoni, milele tuwe furahani, wa mama nyote mumoyoni, wa mama nyote mumoyoni. Mama ewewe ma, tutapunga hewa peponi, milele tuwe furahani, wa mama nyote mumoyoni, milele tuwe furahani, wa mama nyote mumoyoni, wa mama nyote mumoyoni. Kwa hivyo mamama, fanyeni subra na muhakikishe kwamba watoto wenu hawafi katika upuzi, wala hawapotezi maisha yao, ndio wapata maisha zaidi kuliko maisha haya. Ndugu yangu Muislamu, ukitaka kufa baki mjini, ukitaka kuishi nenda jihadi.